San Boy. Bueno, baixamos un pouquinho esta música que moitos de vos xa coñeceredes, e sobre todo a voz, como é deste cantante ali das terras de Monforte, pero concretamente do Incio, que é donde se fixo, pois, donde monta e compón, pois, moitos dos temas e fai tamén os discos, como é Xavier Vizcaíno. E vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Xavier. Boas tardes, como estades? Pois ben, aquí de momento non nos chove, pero aí, cando falamos a micro pechado, dixexe que chovía bastante, non? Pero, chufos, aquí non hai tregua. Leva chovendo, pois, continuamente durante estes últimos 3 ou 4 días, pero bueno, lo han dicho que estamos no tempo, a auga fai boa falta, e, sí. E esperemos que xa vai calmando o fin de semana, sí. Pero certo é que está caindo unha continua. Pero bueno, estamos acostumbrados, sí. Aquí ben sabes xa. Sí, ademais, aí podes ir a unha xeineira e recoller ese son da auga, non? Claro, son da auga, además é das cousas máis maravillosas que hai. O sea, me encanta me escutar, sí. Sentir chover, non? Sí, sí. Sobre todo cando se está dentro. Sí, cando se está a beiro. E cando vas, por exemplo, a un sitio que baixa esa xeimeira de auga, que faz unha ruxida especial. Sí, sí, claro, sí, a ruxida dos regos da auga. Sí, sí. Fai certos sons que dá gusto escoitar, como son, sí, como é cando estás xunto ao mar, que podes recoller esos sons, como ten algúns grupos galegos, como el Oar na Lubre, que ten un do soando do mar e todo eso. Pois iso, sí, sí. É unha cousa algo maravilloso, o que nos regala a natureza, verdad? Efectivamente. Sí. Bueno, ti falabasme, cando isto, vas ir a México, non? Efectivamente, estamos na previa, porque mañá todo collo rumo hacia México, vou estar por ali un mes de gira, de promoción, que estamos ultimando todos os detalles para coller viaxe. Sí, sí, porque claro, ali, pois, cantos concertos pensas dar? Por o momento temos apalabrado 6. 6 concertos. 6 concertos, sí. E, bueno, máis radios. Sí, sí, claro. Medios de comunicación varios, pero bueno, sí, estaremos en León, en Querétaro, en Guanajuato, en Guadalajara, en Puebla, en México DF, o sea, de México. Jolín. E, bueno, tamén hai que valorar que, personalmente, cheguemos á Costa Pacífica, pero bueno, estamos baixando ver como son as cousas por ali para poder tocar e a verdade que vou moi moi expectante, con moitísima ilusión, moitas ganas, claro. Hombre, porque así presentas este de paso presentas este libro, este disco Diáspora, non? Eso é. Sí, un pouco realmente vou a presentar tanto Alas de Papel, o primeiro disco, sí, como este último Diáspora. Porque bueno, vai ser a primeira vez que vai a México a levar a miña música, pois evidentemente formi un achadego de calquera dos dous discos, non? Para que a xente os poda coñecer de viva voz, que sí, como se debe coñecer. Sí, señor. E cantas guitarras vas a levar? Pues en principio vou levar un par de guitarras. Vou levar un par delas. Por lo que pase. Por lo que pueda pase. Sí. Sí, creo que bueno, son as necesarias, as que sempre van conmigo, pero... Sí. Pero bueno, vou mi tamén con a mochilinha, chea de discos, chea de material para poder traballar tranquilo en México e... bueno, xa te digo, o sea, con moitísimas ganas e moita ilusión de chegar ali. Porque ali, pois, vas a topar unha morea de galegos. Sí, certamente, xa me escribiron tamén outro galego que de Cidade de México que estuve vendo fotos, además que mi hermano tocando ali, que é espectacular, además. Sí. Posiblemente fagamos alguna parada, alguna presentación ali tamén. Mm-hmm. O sea, que os galegos polo mundo. Sí, sempre. Sí, os galegos polo mundo, sí, señor. Nunca me llevo dito, porque sí. Vayas onde vayas, sempre hai un galego. Por sorte, sí. Sí, e vas a ir só ou vas a levar compañía, por exemplo, claro, levarás algún músico que é contigo, non? Pues vai vir Sofía, vai vir a miña corista, a miña rapaz, a miña compañera de vida. Sí. Pero vai, Sofía vai vir somente 15 días. Sí. Porque os seus labores profesionais por onde permiten máis. Sí. Pero sí, vamos, ven acompañarme, pois, eses primeiros 15 días de, bueno, coa súa voz, a súa percusión lixeira e co seu entusiasmo e o seu cariño, claro. Como claro. Despois abrireime camiño eu solo. Vamos con todo o exército, pero sí, o exército presente comigo mesmo. Sí, eso. O sea, vas. Ben, sí, faremos gran concertos que fagamos en pleno acústico, non? Eu lá teño algúns compañeros e amigos músicos que probablemente compartamos escenario, claro, en algunha fecha, pero certo que gustaríame que primeiramente nesta primeira visita a xente pudera escoitar as cancións tal como naceron a viva voz, como digo, a guitarra e voz, para que realmente se noten esa a esencia, non? Que a partir de aí pois xa se irá vendo, pero a primeira toma de contacto gustame tamén que sexa así. Home, claro. Ademais, xa verás como a xente vai responder ben. E vas a encher os escenarios, os sitios onde estés, pois se van a encher, sobre todo nesas cidades grandes, que é onde máis quizáis fluencia de galegos haxa. Pois oxalá se cumplan esos desexos. Eso é o que che desexamos nosotros desde aquí, que temos certo, como nos din, que temos certo talismán, non sei se é verdade ou non, pero dicen que temos certo talismán. Vamos recoller, a ver se así. Sí. E despois, porque claro, tamén caro 2018 aquí en España, pois como el testes algo tes previsto despois de que veñas de México? Sí, teño previsto, bueno, ti sabes que sí. Para xuntar un sueldo a fin de mes, hay que cantar, hay que tocar, hay que grabar, hay que mezclar, hay que hacer 40.000 cosas todas relacionadas con la música. Entonces, cuando venga, pues tengo pendiente esa presentación del nuevo disco de Lucía Pérez, que estamos ultimando. Ya está listo para enviar a fábrica para hacer las copias. Sí. Entonces, pues ahora en este mes, un mes algo que voy a estar fuera, ellos se van a encargar de organizar todo, para a volta poñernos a tocar Cía presentar ese disco maravilloso, por certo, íntegro en galego, que vai chamar moita atención se non xa o veredes. E despois comenzaremos a xeira de verán, que xa algo, alguna fecha hai por aí. Sí, sí. E de volta outra vez ao outono, pois quero emprender a unha xeira pendente por estado, o sea que sí, Cataluña sí. Vai me tocar, espero tervos cerquiña por hombre aí. Ti xa sabes, ti como temos os contactos, dicime, oi, que en tal data tú en Barcelona, tú por aí por esas terras. Sin duda, si, sí, si, sí, vou estar ademais o conto, probablemente para outubro, final de setembro, outubro, pois pues, estarei por aí porque bueno, apetece moito, teñe moito cariño a Barcelona, a Cataluña ademais, porque teño moitísimos amigos aí. Pero bueno, organizarei si unha xira un pouco, si, de un par de mesesiños seguramente a final de ano para dar a coñecer tamén a diáspora por o estado, porque claro, aquí nesta esquinilla do mundo sí. Estamos moi ben, pero tamén é moi sano salir. Hombre, hai que outra xente, non? Claro, hai que abrir un pouquiño as fiestras e as portas hacia o exterior, non? Efectivamente. Señor, falabas pois por o próximo disco que vai presentar Lucía Pérez, que teremos que entrevistala tamén. Ten que pasar aí que por estos micrófonos. E entonces pois o teu amigo, gran amigo como é Jorge Casal, pois sí. Tamén andará por aí dando. Sí, Jorge Casal mañá está de concerto aquí en Lugo. Mañá, sí, mañá está un concerto aquí en Lugo, aquí na Festa das Gambas. Ah, sí. Sí, a verdade é que aí andamos, Jorge tamén, andamos hablando pedal. O sea, no, logo. Hai que andar. Non queda máis remedio, ademais son de xóvenes. E como ben dicías ti, no Incio ti tes unha casa preparada, como colle chamas a palleira, que é donde fabricáis, dixéramos, os discos. Efectivamente, sí, aquí teño un antigo, realmente te puxenlle o nome de palleira porque o lugar donde eu me inspiro, onde fago media vida, sí. Pois era unha antiga palleira, onde rodábamos a erva e a palla, claro. Antigamente, bueno, restaurámosla un pouquinho e armamos un estudio de grabación aquí, e a verdade é que de momento está funcionando moi ben, estamos moi contentos, porque ademais de facer unos dos discos, tanto Lucía como os meus, sí. Pois juntámonos aquí pois amigos que como Jorge Casal, que gravou aquí, como bueno, tantos outros, non? Sí. Que veñen aquí a gravar, sobre todo un lugar pois un pelín monjil, non? Como sí, quero decir, o sea, sí, porque sí. Hai unha serenidade, un silencio da natureza, que se escuta a natureza e os paxariños tirar pola mañá, que dá gusto, ¿verdad? Claro, porque máis dunha vez os paxariños chegarán aí á fiestra a ver que é o que está facendo a Xavier, non? Pero sin duda, o sea, de feito, poderás me creer se te digo que cando estamos gravando, sí. de alguna maneira, pues, cousas moi sutiles, sí. Escoitas os paxariños cantar polo micrófono. Pois mira, iso é unha cousa fermosísima, o que é a natureza. Pois sí. E por iso digo que dá gusto cando é así nun sitio normalmente. Eu teño oído moito, non sei se a ti che pasará ou non, pero supoño que sí, como a case todos os artistas. Teño oído algún artista que dice, eu iba no coche, pero cando chegaba a certo punto a tal, dice eu, pois a cabeza sigue traballando, non? E o caso é que cando isto, pois, eu chegaba a un sitio, tarareaba unha cantiga e ele apuntaba e tal, e dice, así iba facendo as cantigas a veces, despois, cando chegaba ao estudio, pois iba compoñendo. Non sei se a ti che pasa ou non che pasa. Pois é, sí. O sea, eu creo que non sei, bueno, a min pásame, pero tal cual, eu sempre levo comigo unha pequena grabadora de man, que bueno, agora como xa están os teléfonos, os sí. Móviles, non? Teñen esas notas de voz, estas cousas que realmente son unha propia grabadora de man tal cual, pero comigo sempre eu levo unha libreta, un par de lápices, sí. Esa grabadora, non? Nunca sabes onde pode estar, hai moitas cousas onde sí, sí. Que se pode contar moitas cousas que estás nun momento que che se ocurriu algo. Eu particularmente, se non anoto, pois vai ser no santo a feo no momento. E despois non é, xa me ten pasado. E despois xa máis volve. Claro. Volve aparecer, tens que, tens que... É unha cousa moi curiosa, pero a mí tamén me pasa, certo? Sí. Pois tens que despois rebobinar, dice que foi o que dixen, foi o que pensei. Tens que rebobinar. Sí, pero xa non aparece. Xa non aparece. No momento xa non era así. Sí. Xa non... É moi curioso eso. Sí. Verdade que sí. Oye, o primeiro CD Alas de Papel, onde foi presentado? Foi presentado fora de España tamén? Sí, Alas de Papel vino a presentar a Colombia e a Argentina. Ostras. Sí, claro, además Argentina unha xira bastante extensa, estuve casi 2 meses por allá, vimos como 16 concertos, sí, en Buenos Aires, en donde máis era, en Rosario, estuveramos. Jolín. En La Plata. Jo. Sí, fixéramos unha xira bastante extensa por ali. A verdade é que sí, que foi tamén foi un disco viaxeiro, non? Sí. Sí. No, nunca mellor dito, voando, sí. Alas de Papel. Sí, porque ademais foi un disco que tamén se, de alguma maneira ou de outra, se xestou tamén en Latinoamérica, non? Sí. Gran parte del pois naceu ali, entonces pois foi un pouco eso tamén, que tuvera esa vida, esas alas que o levaron outra vez a cruzar o charco. E así foi. Sí, señor. Así foi. Como bon galego, cruzaches o charco. Sí, por sorte varias veces, sí. Intentarei cruzarla moitas veces, ¿no? Sí, ¿cómo fue ese disco? ¿Cómo fue acullido allá en Argentina? Muy bien. La verdad es que muy sorprendido siempre, o sea, porque si cuando llegas a terras extranjeras, de alguna manera, pero sí que nunca sabes, ¿no? Cómo va a ocurrir que atención vai ter a xente, ¿no? Cara as túas cancións. Realmente moi curioso, foi tremendamente precioso, porque ademais dentro desa xira temos un xesto moi moi halagador, de moito agradecemento do Centro Galego de Buenos Aires, que nos ofreceron tocar para 1000 personas nunha cena. Ostras. Nun teatro fantástico de Buenos Aires, a verdade que foi maravilloso. Eu tamén traballo presente dali con amigos nos argentinos, músicos argentinos que me acompañaron tamén ese día. Estaban son moitas cousas bonitas, non? Entonces, pois, que as miñas cancións, que tamén alguna naceu en Buenos Aires, claro, pois que tuvera ese reconocimiento, pois para min non pode ser máis bonito, es que che diga. Por eso digo, porque ademais Elí, que todos os españoles son galegos. Eso é gallego. Gallego. Sí, señor. Pois supoño que Elí, pois claro, o mesmo che vai pasar pois agora en México, que parte desto, pois para un próximo disco, pois vas traer material incluso. Pois sí, a idea é un pouco tamén eso, o sea, a mí as viaxes pois tamén me reconfortan desa maneira, non? Eu vou a viaxar, pero levo varios frentes abertos. Eles é eso, pois como te dixen antes, levar a miña libreta, os meus apuntes e virme dali con cancións, que é o noso traballo tamén, o noso claro. O sea, de que nunca che, como decía outra cabeza, non para, non? Sí, sí. É que non pare. Sí, é que non pare, malamente se para. E por equipo máis preto, por Europa, que tal? Tes algunha oferta ou algo? Pois non, por Europa de momento pois non temos nada ultimado, nin previsto. Ademais, tínhamos pendente viaxar a Londres, fomos en Dublín o ano pasado. Pero bueno, foron escapadas un pouco para tantear un pouco a situación, pero realmente non fomos con nada organizado. Bueno, de momento pois estamos á espera, nos encantados, fazemos unha chamada a todos os galegos e os non galegos que andan polo estranxeiro, sí, europeo, sí. Que estaríamos encantados de... Por exemplo, Alemania, pois, podía ser un puntazo tamén, que le hai moito galego. Sí, Alemania, Suiza, Suiza. Con Lucía fomos moi por aí, tanto, bueno, Lucía recorreu Europa inteira. Sí, bueno. Con esa música, entonces sempre están aí, non? Sí. Que, bueno, bueno, últimamente, pues, verdade que a crisis influiría bastante. Tamén, sí. Bueno, pues, a verdade que estamos a espera, pero bueno, sí. Nunca é tarde para ir. O sea, no. Esperemos sí, que algo se acelere eso. Por eso digo que cando se vayan aproximando datas ou algo deso, como yo che dices, pois mira, chegoume isto de Alemania, chegoume isto de Italia, chegoume isto de Suiza ou de Francia precisamente. Mm. Pois que tamén hai en Francia, por isto tamén hai moito galego. Hombre, de feito teño familia en Francia. O sea, dúas irmáns de miña avoa, pois todavía ainda vivo alí, o sea, teño muitísima familia alí. Sí, estamos regados por o mundo. Sí. Xa temos raíces e todo por toda Europa, por todo Sudamérica. Efectivamente. Sí, señora. Bueno, pois eu solamente xa que te molestei neste esto e que ti molestar nunca, faltaría máis. E xa sabes que tiñas unha boa viaxe a México. Gracias. Que vayas con forza, leva moito e trai moito. Eso é, bueno, moitísimas gracias, sempre é un placer falar con vos. Xa sabedes, cando que irades, para cando que irades, sí. Pois moi ben, se ves aquí a Barcelona, xa sabes. No. Con tempo lo farei saber. Faesmos saber que quero ser primicia. Sí, señor. Pois... Bueno, Armando, pois algo máis, todo ben. Oye, como a cosa, como está o tempo por aí, que non falamos? Ah, o tempo aquí, de momento hoxe está, de momento temos bon tempo, e que, vaya, e que non pasa, onde fizeron días de frío e tal, e chegou un salgo de neve aquí, pero vaya, non foi tampouco tan desexagrado como foi por aí e todo eso. De momento, como lle chaman, o Guiselle este, pois é que non chegou. Claro, sempre nos ven a nós de primeiro. Claro. Estamos aí que na esquina menos aí, pues, é que se ven todo nós. Eso ven por as esquinas, chega. Sin avisarte. Pois moi ben, Xavier. Boa viaxe para todos, moitas gracias. Boa viaxe e ata a volta, que volveremos a incomodarte. Non, para nada, un placer sempre. Gracias, unha aperta para todos. Unha aperta. Mira, unha cousa vouche contar. Nunca pensei que a min me puidera pasar. Hai moitas noites que non durmo. Non durmo por culpa dunha muller. Ela chegou unha noite de inverno, cando o vento non bulía, cando andaba de amor o valeiro, cando as musas batían sin xeito. A nena máis linda pintada en galego, a cor máis bonita nun rabo de flor. Esta loucura que proe por dentro, que pense que cala ruidos de amor. Mesturando laios mudos a fouteza nun febreiro frío como un témpano, aprendín a bailar coa vida na punta do pé. Ese por algo nos soltamos da man e non nos volvemos a ver, sentindo a bravura do mar, sempre ficando nese vaivén. Ese por algo perdemos o amor e a vida ven con mesmo cantar, repicando a mesma canción. Deixaime soñar que eu xa chorei demais. Mesturando laios mudos e a fouteza nun febreiro frío como un tempo.